Goed nieuws voor doe-het-zelvers. Beteling Houtland is uw beste maat in doe-het-zelf. Service en prijs zijn daarvan het bewijs. Hardhouten deuren, kasten, schuifwanden en natuurlijk alle hout- en plaatmateriaal. Beteling Houtland brengt thuis en zaagt gratis op maat. Beteling Houtland, Spoorsingel 8, Bovenkarspel. Telefoon 112 64. Beteling Houtland, uw beste maat in doe-het-zelf.